इन्ना हदैनाह सबीला, बेशक हमने उसको रास्ता दिखाया। इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, खा शुक्रगुजार बने खा ना शुक्रा बने, यही तो आजमाइश है ना, रास्ता सामने है। इन्ना हदैनाह सबील व हदैनाह नजदैन, एक और जगह पर आता है, हमने दोनों रास्ते दिखा दिए। सूरत शम्स में आता है अल्हमहा फुजूरहा व तकवाहा, उसका फजूर और तकवा उसने इल्हाम कर दिया ताकि इंसान जब अच्छाई को देखे या सुने तो उसे कबूल कर सके और बुराई को देखे या सुने तो उसे रिजेक्ट करे। और अगर वो ऐसा नहीं करता और फिर माजरतें पेश करने लगता है तो माजरतें काबिल कबूल ना होंगी। बलिल इंसान अला नफ्सिही बसीरा वलौ अल्का माजीरा, जब बसीरा है तो माजीर तो फिर फायदा ही नहीं देंगी। यानी समीम बसीरा तो बनाए इसलिए गया है कि फिर माजरतें नहीं चलेंगी, फिर तो हुज्जत है ना ये देखने और सुनने की कुव्वत। कैसे कहते हो मुझे नहीं पता था, अगर कोई कहे अल्लाह ताला के पास जाके या अल्लाह मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, कोई कैसे पता नहीं था, आंखें और कान किस लिए दिए थे? लेकिन हम इन आंखों और कानों से क्या काम लेते हैं, इनको किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, हिदायत हासिल करने के लिए या फिर हिदायत से दूर जाने के लिए। अब देखिए कि क़यामत के दिन इंसान की पकड़ क्यों होगी, किस बात पर होगी। सबसे पहले ये कि अल्लाह ने इंसान को फितरत सलीम पर पैदा किया, अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुस्लिम पैदा किया है। आता ना कि कुल मौलूदिन यूलदु अलल फितर फअबवाहु युहव्विदानिहि औ युनस्सिरानिहि औ युमज्जिसानिहि, गोया दीन इस्लाम या खैर और भलाई की पहचान हर शख्स के दिल में पैदाइशी तौर पर रख दी गई। कोई नहीं कह सकता मुझे नहीं पता कि अच्छा क्या और बुरा क्या। फिर ये कि तमीज भी रखी गई है, डिस्टिंग्विश कर सकता है, फर्क कर सकता है, अलग अलग बता सकता है, भले किसी ने कुरान ना पढ़ा हो, कोई दीन ना देखा हो ना सुना हो, लेकिन सबको पता है झूठ बुरा है, चोरी करना एक जुर्म है, सबको मालूम है कि किसी के साथ बदतमीजी करना एक बुराई में शुमार होता है, बदअखलाकी है। कैसे पता चलता है? इसलिए कि हर शख्स के अंदर एक अखलाकी हिस रख दी गई है ना, यानी बेसिक ह्यूमन एथिक्स जो है हर एक के अंदर डिवाइज कर दी गई, रख दिए गए वहां, चाहे कोई किसी दीन पर है या नहीं, वो वहां है, वो पहचान, वो क्राइटेरिया अंदर है। नफ्स लवामा सबको मिला है, कोई यूज करे या ना करे। ये ऐसे ही है नफ्स लवामा के जैसे घड़ी का अलार्म आप बंद कर दें तो वो तो अलार्म बजाती है, बजा सकती है, लेकिन आपने ही बंद किया हुआ। सुबह के वक्त आप अक्सर तजुर्बा करते होंगे कि अलार्म बजता होगा, आप दम से हाथ मारते हैं, बस वो फिर बजता है, फिर आप मार देते हैं हाथ। तो जिस तरह घड़ी का अलार्म बार बार बजता रहता है, ऐसे ही ये भी अंदर बजता रहता है और हम इसको भी शट डाउन कराते रहते हैं। इसलिए कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं, नहीं, अलार्म सबके अंदर है, सबको बताता है। फिर इसी तरह आप देखें, अगर आम हालात में किसी को नहीं भी पता चलता ना, तो मुसीबत के वक्त, तकलीफ के वक्त तो हर शख्स की आंखें खुल जाती हैं, सबको खुदा याद आता। मसलन आम हालात में कुफार, कुफार मक्का तरह तरह के उधर बहाने करते थे और इख्तलाफ करते थे, लेकिन जब उनमें से कोई कश्ती में सवार होता तो सब बुत भूल जाते थे, सब शिर्क छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह को पुकारते थे। तो वो कहाँ से आवाज उठती थी एक अल्लाह को पुकारने की, अंदर थी ना। फिर इसी तरह आप देखें कि कायनात में बेशुमार निशानियां हैं, आसमान एक बड़ी निशानी है, पहाड़ निशानी है, समुंदर निशानी है, इंसान का वजूद एक निशानी है। कौन कहता है कि मैं नहीं अल्लाह को पहचानता? छोटी से छोटी अकल रखने वाला भी पहचान सकता है अपने खालिक को, अपने रब को, अगर वो पहचानना चाहे। और फिर आखिरी चीज, अल्लाह ताला ने हर दौर में इंसानों की हिदायत के लिए तरह तरह के पैगंबर भेजे हैं, किताबें भेजी हैं, हिदायत का सामान किया है। ये अलग बात है कि कोई अपनी मर्जी से ना पढ़े ना सुने। अब मिसाल के तौर पर आप देखें, अब भी बहुत से लोगों को पता है कुरान कहाँ पढ़ा जाता है, कौन पढ़ाता है, कैसे सीख सकते हैं। अब तो सिर्फ पढ़ने की किताबें नहीं, सुनने की भी और देखने की भी बहुत सी चीजें मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन अगर किसी का अपना ही दिल नहीं चाहता, वो खुद ही पसंद नहीं करता, तो कोई किसी के लिए क्या कर सकता है? इन्ना हदैनाहु सबील, ये झूठी बात नहीं है, हमने रास्ता दिखा दिया है, हमने उसके अंदर भी रख दी निशानी, हमने उसके बाहर भी रख दी, हर तरीके से उसको सीधा रास्ता बताया है। वो ना देखना चाहे, वो उसकी तरफ ना आना चाहे, वो उससे फायदा ना उठाना चाहे, तो उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन कल कयामत के दिन कोई ये नहीं कह सकता, मुझे तो पता ही नहीं था कि रास्ता क्या होता है और रास्ता कहाँ है। इन्ना हदैनाहु सबील, हमने उसको रास्ता दिखा दिया, अंबिया के जरिए, कुतुब के जरिए। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स अपने नफ्स की खरीदो फरोख्त करता है, हम में से हर शख्स अपने आप को बेचता है, बस उसे हलाक कर देता है या आजाद करा लेता है। वो जो आपने पीछे पड़ा, कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, हर शख्स अपनी कमाई के एवज रहन में है। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। अब आपके अपने ऊपर है, आपकी अपनी मर्जी, खास शुक्रगुजार बने या ना शुक्रे बने। शुक्रगुजार होने का मतलब क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के वजूद को तस्लीम करके उसके आगे झुक जाना, उसकी नेमतों का इतराफ कर लेना और उसकी खुशी के काम करना और उसकी नाराजगी से बचना, ये है शाकिरन। और कफूरन इसके बरक्स है। अब जो भी नहीं मानता, उस रस्ते को इख्तियार नहीं करता, सबील को नहीं अपनाता, तो फिर उसके लिए सलासिल और सईर है। इन्ना आतदना लिल काफिरीन सलासिल व अगलाला व सईरा, कि काफिरों के लिए हमने तैयार कर रखी हैं जंजीरें और तौक और भड़कती हुई आग। ये है अंजाम अल्लाह की दी हुई आजादी को गलत तौर पर इस्तेमाल करने का। इंसान को पहचानने की सलाहियतें भी दी, फिर बाहर निशान भी रख दिए, फिर कोई ना पहचान के झुके तो फिर उसकी पकड़ है। और पकड़ कैसी है कि जंजीरों में जकड़ा जाए और तौक में कसा जाए और फिर वो हिलजुल ना सके कहीं और जहन्नम की आग में झोंका जाए। ये सजा है इस जुर्म की कि सारी सारी जिंदगी इन आंखों और कानों से काम नहीं लिया और कायनात में बिखरी हुई अनगिनत निशानियों को देखा ही नहीं, आंख उठा के गौर ही नहीं किया। तो अल्लाह ने तो तुम्हें सबसे आला नेमतें और सलाहियतें बख्शी थी, अगर तुमने भी इस्तेमाल नहीं की तो फिर तुमसे अच्छे तो पहाड़ और दरख्त ही हैं कि जिसके आगे झुके हुए हैं। और इसके बरक्स जो अबरार है, इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन काना मिजाजुहा काफूरा, कि अबरार यानी नेक लोग, बर की जमा, वो पियेंगे कास से, कास कहते हैं उस जाम को जो भरा हुआ हो और छलक रहा हो, छलकते जाम में से पियेंगे। काना मिजाजुहा काफूरा, कि जिसमें काफूर की आमेजिश होगी, काफूर मिला हुआ होगा। काफूर क्या है? ठंडी और मखसूस खुशबू, जिसको मिलाने से शराब का जायका बेहतर और उसकी खुशबू मुअत्तर हो जाती है, यानी उसकी खुशबू भी अच्छी हो जाती है। यानी इम्तिहान में कामयाब होने वालों के लिए जो इनाम है वो क्या है? उनके लिए जन्नत में पहुंचते ही हशर की तवील दिन और गर्मी बर्दाश्त करते हुए जब वो अपने घर पहुंचेंगे, जिसको वो फौरन पहचान लेंगे, जो उनके लिए बहुत मानूस होंगे, तो सबसे पहले जो ड्रिंक उनको पेश किया जाएगा वो कास होगा, जामे शराब होगा, जिसमें काफूर की आमेजिश होगी, ठंडा मीठा सफेद रंग का, खुशबूदार और मुफर्रह कल दिल खुश कर देने वाला। ये अहले जन्नत का सिला है, क्योंकि वो बड़ी मशक्कतें मेहनतें करके थक चुके हैं। आइनन, और ये सिर्फ एक जाम ही नहीं होगा बल्कि चश्मा होगा पूरा, उसमें कोई इंकिता नहीं होगा, कोई ब्रेकडाउन नहीं होगा। यशरबु बिहा इबादुल्लाह, पिएंगे उससे अल्लाह के बंदे, इबादुल्लाह उस चश्मे से पिएंगे। युफज्जिरूनहा तफजीरा, जहां चाहेंगे बसहूलत उसकी शाखें निकाल लेंगे। युफज्जिरूना का लफ्ज़ी माना होता फाड़ लेना, यानी उसको जिधर से चाहेंगे पाइप्स उसके या उसको मोड़ कर ले जाएंगे, अपने मोहल्लात, अपनी मनाजिल, अपनी मजलिसों, अपने मैदानों, तफरी गाहों, जहां जहां जाएंगे वो उनके साथ साथ चला जाएगा। दुनिया में तो पानी की एक पाइप एक जगह से दूसरी जगह ले जाना एक अजाब होता है, लेकिन वहां ऐसी कोई मुश्किल नहीं होगी, जहां जाएंगे वहीं अवेलेबल होगा। دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا, بعض اوقات ایک مشروب ایک جگہ ملتا ہے دوسری جگہ نہیں ملتا, یا پھر ملاوٹ والا ملتا ہے, نمبر دو چیز ملتی ہے, بعض اوقات شارٹیج ہو جاتی ہے, بلیک میں ملتا ہے. پھر دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. اس لیے صرف اس کی ڈسکرپشن ہے, اس کے اندر پائی جانے والی چیز ہی کا ذکر نہیں بلکہ اس کی اویلیبلٹی پہ بھی بات کی گئی کہ وہ سہولت کے ساتھ میسر ہوگا, جدھر کو چاہیں گے اسے ساتھ لے جائیں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یوفون بالنظر, جو نظر پوری کرتے ہیں. نظر کیا ہے؟ کسی نیک کام کے کرنے کا عہد کر لینا. تو اللہ کے وفادار ابرار بندوں کے اوصاف میں پہلی صفت جس کی وجہ سے وہ کأسن مزاجہا کافورا پینے کے حقدار ہوں گے, یا ان کو آنر بخشا جائے گا ایسے ڈرنک سے ان کو سرو کر کے, تو پہلی صفت ان کی کیا ہوگی, یا وہ صفت جس کی بنا پر وہ یہ سب کچھ ان کو ملے گا, وہ ہوگا یوفون بالنظر, نظریں پوری کرنے والے, اللہ سے کیے ہوئے نیکی کے وعدے پورے کرنے والے. حدیث میں آتا ہے جس شخص نے نظر مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو وہ اس کی اطاعت کرے, اور جس نے معصیت الہی کی نظر مانی ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے. یعنی نظر وہ پوری کرنی چاہیے جو اللہ کی فرما برداری میں ہو, کسی مسنون کام کی ہو. اگر آپ نے کوئی ایسی نظر مانی ہوئی ہے جو گناہ کے کام کی طرف آپ کو لے جا رہی ہے, مثلا کسی بدعت کے کرنے کی یا شرک کے کرنے کی, تو اس کو یا قلم معلوم ہوتے ہی توڑ دینا چاہیے, اس کو پورا نہیں کرنا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ اہل عرب کے ہاں نظر ماننا ایک معروف فعل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کے دادا نے کیا نظر مانی تھی, بیٹے کی قربانی کی, اور پھر نام آپ کے والد ماجد کا نکلا تھا اس میں. تو یہ واقعہ صرف اس لیے ریفر کر رہی ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ دور جاہلیت میں بھی نظر ماننے کا رواج موجود تھا. عموماً نظریں زیادہ وہاں مانی جاتی ہیں جہاں پر لوگوں کو دین کا کچھ زیادہ علم نہیں ہوتا, نیکی کا ایک وسیع تصور ان کے ذہن میں نہیں ہوتا, تو وہ پھر اپنی عبادتوں کی تشنگی یا اپنے علم کی تشنگی کو پورا کرنے کے لیے نیک کام کرنے کے کچھ طریقے اپنے اوپر خود لازم کرتے رہتے ہیں. خود حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے, انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا. تو اس کا مطلب ہے کہ سابقہ ادیان میں بھی نظر کا تصور موجود ہے, اہل عرب کے ہاں بھی تھا, اور یہ صورت اگر مکی ہے یعنی ابتدائی دور میں بھی نظر پورے کرنے کے احکام کی طرف توجہ دلائی گئی. وَيَخَافُونَ يَوْمًا, اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں, کان شرہ مستطیرا, جس کا شر ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا. مستطیرا تو یہ رے سے پیر, پیر پرندے کو کہتے ہیں نا, جدھر جی چاہتا اڑ جاتا ہے. پرندے جب صبح اٹھتے ہیں گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو چار سو پھیل جاتے ہیں, پہلے وہ ایک درخت میں سب سمٹے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی صبح پرندوں کو اڑنے کا سین دیکھا آپ نے؟ ہو سکتا ہے آپ کے ارد گرد کوئی ایسا درخت نہ ہو جس پہ پرندے بیٹھتے ہوں, لیکن اگر کوئی ایسا درخت ہو جہاں سے پرندے اڑتے ہیں تو ان کی جو فلائٹ ہوتی ہے نا صبح کے وقت, وہ بہت ہی دلچسپ نظارہ ہوتا ہے, دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. شام کو سارے آ کے چہچہاتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں, رات سوتے ہیں, اور صبح صبح اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, اور پھر سورج کی پہلی کرن پڑتے ہی جب اٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی ایک سیٹی بجاتا ہے اور سارے بیک وقت اڑتے ہیں. یعنی حیرت ہوتی ہے نا ان کو دیکھ کے, ایک دم اڑتے ہیں, وال کا وال اوپر اٹھتا ہے, اور پھر اوپر اٹھنے کے بعد تھوڑی دیر تک اکٹھے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد آگے جا کے اگر آپ پیچھے سے ان کو دیکھتے چلے جائیں تو آگے جا کر چاروں طرف پھیل جاتے, دور دور تک نکل جاتے ہیں. تو اس سے آپ مستطیر کا معنی سمجھیے. مستطیر کا لفظ پیر سے ہے, پیر پرندے کو کہتے ہیں. تو وہ چاروں طرف پھیل جاتے ہیں دور دور تک. تو قیامت کا دن بھی ایسا ہوگا کہ جس کی سختی اور مصیبت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی, دور دور تک جا چکی ہوگی. ویسے بھی آپ دیکھیں نا, سورج بالکل زمین کے قریب آ جائے گا, ہر شخص پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی ٹخنوں تک, کوئی گھٹنوں تک, کوئی گلے تک, کوئی پورے کا پورا, جتنے جتنے جس کے گناہ ہوں گے. جنت جہنم تو بعد میں, جو 50,000 سال کا دن ہے اس میں جو کھڑے ہونا ہے, کیونکہ مومن کے لیے فرض نماز جتنا ہوگا, تو جو نماز ہی نہیں پڑھتے ان کے لیے تو پھر نہیں ہوگا نا. کل جب میں یہ آیات پڑھا رہی تھی دو دفعہ نماز کا ذکر گزرا، بہت ہی دل پہ ایسا لگتا تھا جس کی چیز لگی ہوئی ہے نا. تو میں اپنے آس پاس نیچے بھی اتری تو اتنا ہجوم لوگوں کا. تو کسی بھی وقت اگر آپ بازار سے گزرے، اذان ہو رہی ہو تو بازار نہیں خالی ہوتے. میں سوچتی ہوں کہ ایک معاشرہ جس کی اکثریت نماز ہی کی پابند ہے، اس کو آپ اسلامی معاشرہ کس طرح کہیں گے، جہاں ایمان اتنا کمزور پڑ چکا، اتنا ہل چکا ہو کہ پہلا فریضہ ادا نہ ہوتا، جس کے بارے میں اتنی سخت بات ہے کہ جہنم میں جانے والوں سے پوچھا جائے گا کہ کیوں تم یہاں پہنچے ہو، کہیں گے نماز نہیں پڑھتے، ایک ذرا سی دھوپ ایک ذرا سی گرمی برداشت نہیں ہوتی، کہاں وہ جہنم برداشت ہو اور نماز نہ پڑھنے پر وہ سزا ملے. تو کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن اس سے اندازہ ہوتا نا کتنا کام کرنا باقی ہے، کتنا کچھ کرنے والا ہے. ابھی تو پہلا قدم بھی نہیں اٹھایا گیا کہ سارے مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ نماز ہی پڑھ لیں. کلا بلا یخافون الاخرہ، ہرگز نہیں، بلکہ وہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے. اور یہاں پر کیا فرمایا اہل ایمان کے بارے میں، کن کو اس دن کے شر سے بچایا جائے گا، ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، جو دنیا میں اس دن کا خوف رکھتے تھے. یہ دو طرح کے لوگ ہیں نا دنیا میں، ایک وہ ہے کلا بلا یخافون الاخرہ، جو خوف آخرت رکھتے ہی نہیں، اور دوسرا وہ گروہ ہے جو یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اس دن کا خوف رکھتے ہیں جس کا شر ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا. خوف، حرارت، گھبراہٹ کے مارے لوگوں کا برا حال ہوگا. تو اس دن کا تصور ان کو برے کاموں سے روک دیتا ہے. اور کیا صفت ہوگی جنت میں جانے والوں کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت میں. ایک تو ہے اللہ کی محبت میں، اور دوسرے اس کھانے کی محبت کے باوجود، یعنی کھانا بڑا دل پسند ہے، بہت چاہت ہے دل میں کھانے کی، اس کے باوجود وہ خود سے روک کر اوروں کو کھلا سکتے ہیں. مسکیناً و یتیماً و اسیراً، مسکین اور یتیم اور قیدی کو وہ کھانے کی محبت کے باوجود کھلا دیتے ہیں، اسے مسکین و یتیم و اسیر کو. یہاں دیکھیے سب سے پہلے مسکین، ضرورت مند ہے مگر پورا نہیں پڑتا اس کو، پھر یتیم، اور پھر اسیر، قیدی. اسیر یعنی قیدی، خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو، مجرم ہو یا نہ ہو، اس کو کھانا کھلانے کے لیے بس اس کا اسیر ہونا کافی ہے. یعنی کوئی بھی شخص اگر جیل میں ہے یا قید میں ہے تو اس کو کھلانا، کیونکہ اب وہ بند ہے نا، پکڑا ہوا ہے، وہ اپنے لیے خود تو کما نہیں سکتا، کہیں سے لا نہیں سکتا، کوئی اس کو پہنچا نہیں سکتا، تو ایسے پکڑے ہوئے اور جکڑے ہوئے لوگوں کو کھلانا یہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے. ویسے تو کھانا اٹ سیلف کسی کو بھی کھلایا جائے، کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے، لیکن اگر ضرورت مندوں کو کھلایا جائے تو وہ اور زیادہ بہتر ہے. اچھا، کچھ قیدی تو کسی جرم کی وجہ سے پکڑ لیے جاتے ہیں اور قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنے آپ کو خود ہی قید کر دیتے ہیں، کچھ لوگ اپنے آپ کو خود محصور کر رکھتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں جن کا ذکر سورۃ البقرہ آیت 273 میں گزرا، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، صدقات کے مستحق خاص طور پر وہ لوگ ہیں، وہ فقراء ہیں جو فی سبیل اللہ گھیرے جا چکے ہیں. یہاں پر اشارہ ہے اصحاب صفہ کی طرف، کہ جو دین کی خاطر اپنا گھر بار، اپنا مال وطن سب کچھ چھوڑ کر گھرے ہوئے ہیں، ان کے لیے اپنے پاس اپنی ضرورتیں پوری کرنے کو کچھ نہیں، وہ بھی ایک طرح کے اسیر ہیں. اور پھر آپ دیکھیے جو خاص بات ہے نا، اللہ حب ہی، ایسا نہیں کہ کھانا فالتو بیکار بچ جائے تو جا کے دے دیا جائے، اچھا یہ یتیموں کو دے دو ہم نے کھا لیا، مسکینوں کو دے دو ہمارا تو فالتو ہے اب. صرف اتنی بات نہیں ہے، کھانا خود کو بھی پسند ہے، خود بھی بھوک لگی ہوئی ہے، خود بھی کھانا ہے، اور اتنے میں دیکھتا ہے کسی مسکین کو، ضرورت مند کو، کسی محصور کی یاد آتی ہے تو اس کو بھی کھلاتا ہے، اس تک بھی پہنچاتا ہے. کیونکہ اللہ حبی ہی کو اگر نکال دیا جائے تو پھر پہلے والا معنی بنتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہاں یہ نہیں کہا گیا، کہا کہ اللہ حبی ہی، کھانے کی حب ہے دل میں. اور یہ مفہوم اسی طرح کا ہے جیسے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وہاں بھی حب کی بات ہے، یہاں بھی حب ہی کی بات ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان انسان ہوتے ہیں، ہم ان میں فرق کرتے ہیں. مثلا کسی یتیم خانے کھانا بھجوانا ہو تو کس کوالٹی کا بھیجتے ہیں، کس کوالٹی کا بھیجا جاتا ہے یتیم خانے کھانا؟ مساکین کو کھلانے کے لیے کس درجے کا کھانا پکایا جاتا ہے؟ کبھی شاید آپ نے دیکھا نہ ہو، واسطہ نہ پڑا ہو، کبھی ایسا کوئی کام بھی نہیں کیا، کیسے واسطہ پڑے؟ جیل میں کھانا بھیجنا پڑے کبھی، کس کوالٹی کا بھیجیں گے؟ ٹھیک ہے، ہر دفعہ ہر وقت انسان بہت اعلیٰ چیز نہیں بھیج سکتا، یا اس کے پاس اتنا نہیں ہوتا تو بالکل ہی رک نہ جائے کسی نیکی کے کام سے، چلو جو میسر ہے وہی بھیج دے، جو خود کھاتا ہے وہی دوسرے کو کھلا دے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے بارے میں بھی کیا تلقین کی ہے، جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، وہ تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے قبضے میں دے دیا، وہ تمہارے گھر میں آ کے قید ہو گئے، وہ یہاں آ کے محصور ہو گئے. لیکن افسوس کہ ہمارے معاشرے میں ڈبل اسٹینڈرڈ ہیں، جو خود کھاتے ہیں وہ کسی کو نہیں کھلاتے. اور پھر آپ دیکھیں جتنی بھی یہ فوڈ چینز بنی ہیں ان سے تو تفاوت اور بڑھ گیا ہے نا، کہ اپنے لیے تو بلا ضرورت مہنگا کھانا، اب اسی پیسے میں آپ اگر خود پکا کے یا ایک ذرا سے اپنے طریقے پہ پکائیں تو بہترین کھانا آپ کے ساتھ کئی اور لوگ اتنے پیسے میں کھا سکتے ہیں. لیکن جب ہم اپنے ہی پیسے کا ایک حصہ یہود و نصارہ کی جیب میں ڈالتے ہیں اور لذت زبان کے لیے، صرف پرسٹیج کے لیے یا ایک سٹیٹس سمبل کے طور پر ایسی جگہوں سے کھاتے ہیں، تو ہمیں کبھی خیال نہیں آیا، اس وقت کبھی بیٹھ کے ایک دفعہ سوچا کریں کہ ایسا کھانا میں نے اور کس کو کھلایا ہے؟ کسی یتیم مسکین کو بھی کبھی لے کر آئی ہیں یا اس تک بھی ایسا پہنچایا ہے؟ کبھی نہیں. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، جا کے سروے کر کے دیکھ لیں کہ جو بلا ضرورت وہ سپینڈ کرتے ہیں کھانے پر، اسی کھانے میں بہت سے بھوکے اور یتیم اور مسکین اور قیدی بھی کھا سکتے ہیں. ہم مہینے میں جتنا پیسہ صرف آؤٹ ڈور ایٹنگ پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے آپ سے پوچھیں کیا اتنا صدقہ بھی کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں بھی اتنا دیتے ہیں؟ پھر کس منہ سے اور کس شوق سے جنت کے عمدہ کھانے کھانے کا شوق رکھتے ہیں؟ اگر اپنے ہاتھ سے کسی کو اچھا نہیں کھلا سکتے تو جنت میں اچھے کھانوں کے کس منہ سے طلبگار ہیں؟ یہاں بھی ملا ہے تو وہاں بھی مل جائے گا، بغیر کچھ دیے، بغیر کچھ خرچ کیے. کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا، چونکہ ہمیں یہاں بھی سب کچھ مل گیا ہے، ہمیں کچھ مشکل نہیں ہوئی، جو ہم نے کمانا چاہ کما لیا، جو کھانا چاہ کھا لیا، کل جب ہم مریں گے اٹھیں گے تو ہمیں پھر جنت میں عزت سے رکھا جائے گا، بھلے ہم نے کوئی کام کیا ہو یا نہ کیا ہو، اپنے مال میں سے کچھ خرچ کیا ہو یا نہ کیا ہو. انسان کا ایمان، انسان کی نیکی، انسان کا نیک ہونا اس وقت تک ثابت ہوتا ہی نہیں جب تک وہ اس فرق کو مٹانے کے لائق نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، ہر وقت ہر جگہ ہر موقع پہ نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ اوقات تو ایسے ہونے چاہیے نا، جو خود کھائیں وہی دوسروں کو کھلائیں، یا پھر خود بھی نہ کھائیں. اگر نہیں افورڈ کر سکتے تو اپنے آپ پہ بھی تو پابندی رکھے پھر. اللہ نے آپ کو زیادہ اس لیے تو نہیں دیا کہ سارا اپنے اوپر ہی لگا لیں، وہ تو آزمائش کے لیے دیا ہے. تو اسے پا کے کرتے کیا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اپنا دل چاہ رہا ہے کسی ٹھنڈے کو، گرم کو، اس کو اس کو. اتنے نام ہیں، اتنی ورائٹی ہے، اتنی قسمیں ہیں، کیسے کیسے چینز ہیں. یہ سارے خواہشات نفس کی وجہ سے ہی ہیں نا، علی حبی ہی کی وجہ سے ہیں. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کھانے کی محبت ایک طبیعی فطری محبت ہے، تو وہ محبت پھر صرف آپ ہی کے دل میں تھوڑی ہے، وہ تو سب کے دل میں ہے نا. وہ خواہش صرف آپ ہی کے اندر ہے، وہ خواہش تو غریبوں کے اندر بھی ہے کہ ان کو بھی کچھ اچھا ملے کھانے کو. تو جو شیئر نہیں کر سکتے وہ نیک کہلانے کے حقدار بھی نہیں. اور یہ جنت کی ساری چیزیں تو ابرار کے لیے ہیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اور یہاں کیا ہے، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. جب بر کے مقام کو پہنچے ہی نہیں تو ان نعمتوں کو کیسے پہنچو گے؟ بر کو تو جب پاؤ گے جب یہ کردار اپناؤ گے. اور اسی سے معاشرے کے اندر ڈسپیرٹی ختم ہوتی ہے، اونچ نیچ ختم ہوتی ہے، کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے کرو. کیونکہ ہمارے پاس تو بچتا ہی نہیں نا، ہم کہتے ہیں کیا کریں، کہاں سے خرچ کریں، کچھ بچتا ہی نہیں، بچے کیسے؟ جب اپنے لیے تو 100 گنا زیادہ خرچ کر رہے ہیں اور غریبوں کے لیے ہے ہی کچھ نہیں، گزارا ہی نہیں ہوتا. سارے وہ لوگ جو گزارا نہ ہونے کے شکوے کرتے رہتے ہیں، رونا روتے رہتے ہیں، وہ ذرا اپنی اسپینڈنگس کو بھی دیکھ لیں کہ کہاں کہاں اسراف کرتے ہیں، کہاں کہاں زائد ضرورت خرچ کرتے ہیں. تو اس دن کے شر سے بچنا آسان نہیں جب تک کہ اپنے اندر یہ صفات نہ پیدا کی